İslam fıkhını anlatıyorduk. İslam fukahası veyahut da uleması genelde bu gibi konulara başladığı zaman veyahut da başlamak istedikleri zaman taharetten başlıyorlar. Biz de tabii taharetten başlayarak namaz konusuna yetiştik ve hala devam ediyoruz. Evet. Menzilatü salati fil İslam. İslam'da namazın önemliliği. Tabii ki biliyorsunuz İslam'da en önemli şey kelime-i şehadetten sonra neydi? Tevhid. Namazdı. Kelime-i şehadetten sonra en önemli ibadet ve hatta en önemli farz namazdı. Ve bundan önceki derslerimize demiştik ki namaz, kitap, sünnet ve İslam ümmetinin icmaıyla farz kılınmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'le, ondan sonra sünnet ile, ondan sonra bütün İslam ümmetinin icmaıyla namaz farz kılınmıştır. Ancak namazın bazı teferruatlarında ileride geleceği gibi Müslümanlar ihtilafa düşmüşler. Namazın terki küfür müdür, değil midir? Ondan sonra namaz mesela sefere çıktığı zaman cemaat yapılır mı, yapılmaz mı? Yani bu gibi teferruatlı şeylerde ihtilafa düştüler. Bu zamanla inşallah değineceğiz. Burada diyor ki As-salatu imadu'd-din. Namaz İslam'ın direğidir. Ve bundan önceki derslerimizde direklerin ne olduğunu ne yapmıştık? Anlatmıştık. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İmam Tirmidî'nin rivayet ettiği sahih hadiste diyor ki Ra'sul emri el-İslam. İslam'ın başı, tamam mı? Yani her işin başı nedir? İslam'dır. Ve burada Ra'sul emri İslam'dan anlamak veyahut da anlatmak istediği Aleyhisselatü Vesselam ey kelime-i şehadettir. Bir insan putperest olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, yani İslam'ın dışında hangi fırkaya, hangi mezhebe bağlı olursa olsun bu kelimeyi söylemeden, tamam mı, kesinlikle İslam'a girmez. Yani İslam'a giriş olarak kelime-i şehadet ile girilir. Ey eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve yutta eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve burada kelime-i şehadetten geçen hafta değinmiştik. Kardeşimiz, Rıfat kardeşimiz inşallah değinecek buna Resulü'l-Selâfe'de. Ondan sonra diyor ki وَعَمُودُهُ اَشْ اَصَّلَةِ. Ve bu dinin direği ve rüknü nedir? Namazdır. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَدِ. Kelime-i şehadetten sonra namaz, tamam mı? Ve namazdan sonra en önemli iş veyahut da rükün nedir? Cihattır. Cihadın olmadığı yerde Müslümanlar, dikkat ediyorsanız, cihadın iptal edildikten sonra İslam ümmeti ta o zamandan şimdiye kadar büyük bir zillet içerisinde yaşıyor, içinde yaşıyorlar. 1,5 milyar Müslüman maalesef şiddet İslam dünyasında hiç değerleri yoktur. Ve siz görüyorsunuz şu anda, yani Orta Doğu'da şu olan fitneye bakınız. Müslümanlar kendi aralarında hiç karar alamıyorlar. Çünkü karar onların ellerinde değil. Niçin? Çünkü zayıftırlar. Onlar İslam'ı bıraktılar, Allah da onları bıraktı. Bu bir gerçektir yani. Çünkü Müslümanlar hakkıyla iman edip hakkıyla İslam'ı yaşamazlarsa, tamam mı? Ve Allah'ın emir ve yasaklarını terk ettikleri zaman, o zaman maalesef şiddet başkasına mağlup kalacaklar. Ve Allah Celle Celaluhu Müslümanlara yardım etmek için bazı şartlar koşmuş. Ve hepinizin ezberlediği ayettir. Muhammed Suresinin 19. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki İn tansurullah yansurkum. Eğer siz Allah'ın dinini ikame ederseniz, yaşarsanız, Allah'ın emir ve yasaklarını hayatınızda tatbik ederseniz, tıpkı Bakara suresinde dediği gibi اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. İslam'a her şeyinizle giriniz. Tevhidten ta son şeye kadar. Özellikle emir ve yasaklarda. Özellikle emir ve yasaklarda biliyorsunuz. Emir farzdır. Yasak da nedir? Onu terk etmek farzdır. Müslümanlar değil ki sünnetlerde, nafilelerde, emir ve yasaklarda bile İslam'ı tamamen bıraktılar. Ve siz görürsünüz İslam alemi ismi verilmesine rağmen kimisi sosyalizmle hükmediyor, kimisi kapitalizmle, kimisi liberalizmle, kimisi bilmem neyle, kimisi bazı yerlerde aşiretler, kabile reislerin hükümleriyle, sözleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla. Maalesef şiddet, bundan dolayı Allah Celle Celaluhu İslam ümmetini kendilerine bıraktı. Niçin? Çünkü Allah'ın dinini yaşamadılar. Veyahut da Allah'ın dinini gereği gibi yaşamadılar. Ve özellikle namaz. İleride geleceği gibi diyor ki aleyhissalatü vesselam, İslam'dan ilk bırakılacak şey nedir biliyor musunuz? Allah'ın hükmüyle hükmetmektir. Ve en son bırakılacak şey de namazdır. Ve hakikaten öyle. Dikkat ediyorsanız yani 3 asır boyu İslam yaşandı. Ve İslam hükmüyle hükmedildi. Yani Allah'ın emir ve yasakları harfiyen ashab döneminde, tamam mı? Tabi'in ve etba'at tabi'in döneminde harfiyen Kur'an ve sünnete göre ashabın anlayışına göre ne yapılıyordu? İslam yaşanıyordu. 3 asırdan sonra aleyhissalatü vesselam söyledi. Diyor ki خَيْرَ النَّاسْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ. Ondan sonra ne gelir? Isırıcı krallar, melikler, hakimler gelir. Bu 3 asır bittikten sonra ondan sonra Emeviler geldi. Ve siz Emeviler döneminde olan fitneleri ve olan şeyleri bilirsiniz. Ondan sonra Abbasiler geldi. Ondan sonra Osmanlılar geldi. Ve özellikle Osmanlıların son dönemi hiç de methedici bir şey değildi. İlk dönemi hayatları boyunca Allah rızası için çalıştılar, cihad ettiler. Tamam mı? Ve bu kadar toprakları açtılar. Eğer Allah Celle Celaluhu bunları yardım etmemiş olsaydı bunca insanlar bunlara tabi olur muydu? Altı üstü bir hakimdi yani. Öyle değil mi? Tıpkı mesela bir ülkenin bir hakimi gibi. Örneğin Türk toplumu 90 milyon mesela. Bir cumhurbaşkanı veya başbakana bağlı tabii. Biz diğerlerini saymayalımız. Polisler, askerler, şunlar bunlar. Ama bunları idare eden bir kişidir. Düşünün bütün bu ülkeler Afrika'dan tut, Rusya'ya kadar, Fransa'ya kadar şu hudutlarda hep burada bulunan insanlar Osmanlılara ne yapıyordu? Bağlıydı. Veyahut da onlardan önce Abbasilere, onlardan önce Emevilere. Ve ondan sonra işte Abbas şey, Osmanlılardan sonra maalesef-i şedid otorite tamamen Yahudi ve Hristiyanların ellerine geçti. Ve geçince de maalesef-i şedid ilk önce silahlarıyla İslam toplumlarını ne yaptılar? Ezdiler. Sonraken silahlarıyla çıkıp kültürlerini bıraktılar. Ve maalesef-i şedid İslam ümmeti şu ana kadar kültür emperyalizmle ne yapıyorlar? Hayatlarını idame ediyorlar. Hatta bazı yerlerde namaz kılmak isterse bile namaz kılamaz. Ve özellikle biliyorsunuz Türkiye'de hepiniz askerlik yaptınız. Tamam mı? Yani ilk dönemlerde kimse namaz kılamıyordu. Oruç tutamıyor. Tutarsa zorla orucunu yediriyorlar. Namaz kılsa dayak atılıyor. Ve ben bu dayak yiyenlerden birisiydim. Benim rancım komandoydu. Bir öğle namazında sadece yarım saat istirahatimiz vardı. Nehre indim namaz kılmak için. Beni şikayet ettiler. Takım komutanı jiple geldi. Beni takıma götürünceye kadar böyle jiple arkamda sopayla vuruyor. Niçin ben namaz kıldım? İstirahat zamanıdır. Ben yemek yemedim ama namazımı kıldım. Dedim yemek önemli değil. Önemli olan namazı kılayım. Düşünün bir İslam ülkesinde ve şu anda görüyorsunuz nasıl Allah Celle Celaluhu bize nasıl yardım edecek Allah rızası için. İslam ümmeti İslam'ı tamamen arkalarına attılar. Kur'an ve sünnet tamamen Kur'an ve sünnetten soyutlandılar. Ve kimisi bazıları diyorlar ki yani ben Müslümanım kalbim temizdir. Namaz kılmazsam, oruç tutmazsam, şirk bile koşsam diyor önemli değil. Çünkü kalbim temiz diyor. Yani mesele oraya geldi. Her şey mübah. Zina, içki, şu, bu falan filan. Allah Celle Celaluhu bize nasıl yardım edecek? İşte bu şekilde ne bu? Cihadın olmadığı yerde maalesef şedid. İslam ümmetinin gücü de olmaz. Tek kelimeyle. Bakınız ya. Şu Suriye'nin haline bakınız. Başar'ın gücü nedir Allah rızası için? Şu anda Başar bütün Orta Doğu'yu tehdit ediyor. Bütün Orta Doğu'yu. Ve onun üstünde yani şey bakımından, güç bakımından 10 katlarca ondan daha güçlü olmasına rağmen Beşşar Esed'den korkuyorlar. Düşünün. Yani şu anda Türkiye, diğer ülkeler, şimdi İran araya girdi. Şimdi Irak girdi derken ve dikkat ediyorsanız şu anda Orta Doğu'da tamamen Sünni ve Şii'yi kavasına dönüşmek istiyorlar. İlk önce bunlar birbirlerini yitirsin. Ondan sonra Yahudiler ve Hristiyanlar bunlar birbirlerini öldürdükten sonra tamam mı? Efendim kuyruklarını sallayarak gelecekler Orta Doğu'ya hakim olup Büyük İsrail Devleti'ni kuracaklar. Tabii ki ileride bu neye mal olur? Ancak Allah bilir. Ama biz inanıyoruz ki Allah Celle Celaluhu en sonda hakimiyetini kuracaktır. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafir. Yani Allah Celle Celaluhu bu nuru tamamlayacak. Ama ne zaman? Ne zaman ki Müslümanlar gerçekten tam hakkıyla Müslüman oldukları zaman. Evet. Demek ki İslam'ın en önemlisi şehadetten sonra namaz, ondan sonra nedir? Cihad. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar özellikle bu gibi ibadetlere önem vermesi gerekiyor. Diyor ki burada İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Diyor ki فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا Aleyhisselatü Vesselam merfu'an diyor ki لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَدَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسِ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكُمْ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَةِ Tamam mı? Diyor ki İslam'ın emir ve yasakları diyor tek tek tesbih gibi böyle ne olacak? Tek tek kopacak. Bir emir koptuğu zaman veyahut da bozulduğu zaman veyahut da ayrıldığı zaman ikinciye sarılıyorlar. Ve bu şekilde Müslümanlar arasında ilk kalkan şey nedir? Hükümdür. Biliyorsunuz 3 asırdan sonra maalesef işte değil. Kraliyetin olduğu dönemlerde bile Kur'an ve sünnet tam hakkıyla ne yapılmıyordu? Uygulanmıyordu yani Emevilerde, Abbasilerde veyahut da Osmanlılarda. Ve ahiruhunne as-salah. En son hüküm nedir? En son hüküm namaz. Ve siz görüyorsunuz. Bazı ülkelerde mesela Türkiye mesela %99 Müslümandır diyorlar. Ama yüzde kaç namaz kılıyor? Hepiniz okul okudunuz. İlkokuldan üniversiteye kadar. Kimisi doktora da yaptı. Ortaokulunda ve lise okulunda namaz vakitleri geldiği zaman kaç kişi namaz kılıyor? Bunlar hepsi Müslüman. Hepsi diyor ki eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Üniversitede kaç kişi namaz kılıyorlar? Daha doğrusu namaz kılanlar aynı zamanda gericilikle itham ediliyorlar. Namaz kılmak gericiliktir. Hatta bazı yerlerde mesela insan yorulduğu zaman şöyle birden nefes ediyor ki La ilahe illallah diyor. Amma da gericisin sen diyor. Uf diye üfürsene. Ne la ilahe illallah. Üfür diyor. Yani kelime tevhid kelimesini bile söylemek artık ne de onun olduğu İslam ülkesinde gericiliktir. Bunu söyleyen kim bu adam? Kelime-i şehadeti getirip sana Müslüman olduğunu iddia eden adamdır bu. Diyor ki sen gericisin. Niçin? Çünkü la ilahe illallah dedin. Tamam mı? Evet. Ahir vasiyye diyor. Avsa biha nebi sallallahu aleyhi ve sellem. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم عليه الصلاة والسلام ölümle karşı karşıya geldiği zaman ta o son nefesinde bile aleyhissalatü vesselam dedi ki aman aman namaz namaz namaz sakın namazı bırakmayınız bir de ellerinizin eli altında olan kölelere ve hizmetçilere çok adaletli davranınız. Aleyhissalatü vesselam ölümle karşı karşıya geldiği zaman tamam mı? Ve bu namazın üzerinde durdu. İnsan namaz kılmadığı zaman Allah korusun her kötülük yapabilir. Ama namaz kıldığı zaman camiye gittiği zaman camide işte mesela bazı nasihatler dinleyecek şudur budur derken hatırlayacak ve dininde samimi olursa Allah'ın izniyle birçok kötülüklerden ne olacak? Allah onu alıkoyacak. Ve bundan önceki derslerimizde değinmiştik. Bazı hocalarımız demiştik ki bazı şahıslar bu namaz meselesinde ey namaz kıldığı halde kötülüklerden alıkonmuyorsa daha başka tefsirler getiriyorlar. Şudur budur. Tamam mı? İnne salate nedir? Tenha anil fahşai vel munkar. Şüphesiz ki veyahut da muhakkak ki namaz kişiyi veyahut da sahibini ne yapar? Kötülüklerden alıkoyar. Ve özellikle şirkten. Ama bugün maalesef şiddet birçok insan namaz kılıyor, bakıyorsun ki şirk koşuyor. Namaz kılıyor, bakıyorsun ki alkollü içki içiyor. Namaz kılıyor, bakıyorsun ki zina yapıyor. Namaz kılıyor, kadınlar ve erkekler karma karışık oturup birbirlerine göz kopuyorlar. Namaz kılıyorlar efendim, kadın ve erkekler birbirlerine haram olmasına rağmen birbirleriyle tokalaşıyorlar. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi isyanlardır. Ha o zaman demek ki gerçekten bu adamın kılmış olduğu namaz, namaz esnasında kıldığı rükuda olsun, sücutta olsun ne dediğinin manasını bile bilmiyor. Ona sorsan Fatiha'yı bana açıkla bilmeyecek. Belki yüzde ancak bir kişi sana açıklayabilir Fatiha'nın ne demek olduğu. Veyahut da belki bin kişide bir kişi ancak La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın manası ne olduğunu bilmiyorlar. Kelime-i şehadeti söylüyor diyorsun ki Allah için şunun manasını bana anlatır mısın? Bilmiyor adam. Peki namazda ettehiyyatı okuyorsun. Şunun ettehiyyatın manası nedir? Allahümme barik, Allahümme sen manası nedir? Bilmiyor. Acayip. Peki bilmediği bir şeyi nasıl tatbik edecek? Nasıl yaşayacak? Müslümanlar mükellef oldukları bazı ibadetlerin manasını bilmiyorlar. Bilmeyince işte bu gibi namazlar maalesef şiddet onu kötülüklerden alıkoymuyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu ona ne söylediğini bilmiyor. Tıpkı bir İngiliz bir kişi, Türk bir kişiyle konuştuğu gibi. Eğer o Türk İngilizce bilmiyorsa ne anlayacak? Hiçbir şey. Ne ondan anlar ne bu. Veyahut da daha başka bir dille. Ha o zaman Müslümanın üzerinde vacip olan şey nedir? İlk önce Rıfat kardeşimizin değindiği gibi ilim. Çünkü ilim her şeyin başında gelir. Ve geçen hafta değinmiştik. Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emrettiği şey neydi? İkra ayetiydi. İkra, oku. Ve maalesef şedid kafirler okudular. Ve güç ve çaba sarf ettiler. Ve dikkat ediyorsanız zirveye çıktılar. Şu anda biz hep onlardan faydalanıyoruz. Her şeyden onlardan faydalanıyoruz. Bizi her şeyden alıkoydular. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra maalesef şedid İslam ümmeti tamamen gerici ve yobaz kaldı ilimden. Ve ilimden derken özellikle bu gibi teknolojik denen şeylerden. Uçaklar onlardan, memleler onlardan, her şey onlardan, bizim hiçbir şeyimiz yok. Hatta biz düşmanla savaş yapacaksak silahları onlardan alıyoruz. Türkiye pilotsuz uçağı Siyonist devletten aldığı zaman İstedikleri zaman kullandırıyorlar, istemedikleri zaman kullandırmıyorlar. Uçaklar çünkü o uçak onların yanında dost gözüküyor. Uçaklar yani savaş esnasındaki şeyler de yine o şekilde. Ha ne anladık şimdi? Niye Müslüman her yönden güçlü olmasın? Yani mesela şimdi İran devleti. Dikkat ediyorsanız İran'da inkılap olduktan sonra her şeyden önce önem verdikleri şey neydi? Orta Doğu'ya hakim olabilmek için ve özellikle Sünni toplumuna karşı güçlü ve kuvvetli olmak için adamlar bütün güçleriyle kendilerini şeye verdiler. Silah yapmasına verdiler. İbadetlere şunlara hiç önem vermediler. Maalesef şiddet. Tevhide şuna buna önem vermediler. Çünkü onların bir hedef ve gayeleri vardır. Orta Doğu'ya tekrar hakim olmak. Veyahut da tekrar bu zamanda süper bir güç olmak. Çünkü onlar geçmişte süper güç. Onlar vardı. Bir de Roma İmparatorluğu vardı. Geçmişte Amerika ve Rusya olduğu gibi. Şimdi Çin çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Tamam mı? Ha o zaman Müslümanlar neden kuvvetli olmasın? Müslümanlar neden dinlerine dönmesinler? Müslümanlar neden namaz kılmasınlar? Madem ki biz Müslümanız, bu bir gerçektir yani. Biz dinimizin gereğini yaşamadığımız müddetçe asla ve asla kafire galip gelemeyiz. Tek kelimeyle. Tıpkı Allah Celle Celaluhu söylediği en tansurullah yansurukun. Bu bir şarttır. Abdest alırsan namaz kılarsın. Abdest almazsan namaz kılsan bile o namazın bozuktur. Yani hiçbir faydası yoktur. Ha, o zaman Müslümanların varlığı, çoğunluğu tamam mı? Dinsiz hiçbir faydası yoktur. Müslümanlığın dinsiz varlıkları hiçbir faydaları yoktur. Ve dikkat ediyorsanız 1,5 milyar Allah rızası için dünyada haritada hiçbir değerleri yok ya. Görüyorsunuz siz. Şu siyasi duruma bakınız siz. Hiçbir değerimiz yok biz İslam ümmeti. Böyle miydik biz geçmişte? Fransız krala geliyordu Osmanlı elçisinin ayağını daha at üzerine ayağını öpüyordu. Mektup gönderiyordu. Bir mektupla adam bir oyun çıkıyor aralarında, dans oyunu. Onu işitince bir mektupla dedi ki, mektubu aldığım dedi, bu oyunu bıraktık. Şimdi tam tersine döndü. Şimdi onlar bize bu emirleri veriyor. Tamam mı? Bir de istihbaratlarıyla her tarafımıza girdiler. Şu anda İslam ümmetinin bütün istihbaratını yöneten küfür istihbaratıdır. Maalesef şiddet. İstesek de istemezsek bu böyledir. Ve artık şimdi bu zaman geçmiş zamanda da değil, gibi değil. Şu anda ilkokul mezunu bile biliyor ki şu anda İslam ülkeleri küfür ümmet tarafından idare ediliyor. Niçin? Çünkü biz maalesef şiddet. Dinimizden tamamen soyutlandık. Ya Allah için namaz bile kılmıyoruz ya. İnsan bir namazını kılsın hiç olmazsa. Çünkü ileride geleceği gibi gerçekten bazı alimlerin Kur'an ve sünnetten edindiği delillere göre namazın terki küfürdür. Her ne kadar bazı alimler demişler ki küfür değilse. Ve bu iki görüşte alimler arasında maalesef işte değil. Ta sahabilerden şimdiye kadar. Bazı sahabiler bile küfür görüyor. Tamam mı? Tabiinlerden bazılardan küfür görüyor. Tamam mı? O büyük alimlerden yine o şekilde. Aynen öbür tarafta yine sahabilerden, tabiiden ve diğer alimlerden küfür olmadığını. Tamam mı? Ama nasıl olur insan namaz kılmaz Allah rızası için? Bugün bir baba yani belli bir yaştan sonra namaz kılıyorsa karısı kılmıyor, oğlu kılmıyor, kızı kılmıyor ve hiç rahatsız olmuyor bile. Namaza gitmiyor, hiç rahatsız olmuyor. Hiç rahatsız olmuyor. Bu adam nasıl muvaffak olacak hayatında? Bu adam Allah Celle Celaluhu ona nasıl yardım edecek? Ve biliyorsunuz fertten aileye, cemiyete, topluma, devlete gidgide gidiyor. İlk önce yavaş yavaş derken ondan sonra artık hakimler de namaz kılmıyor, askerler de namaz kılmıyor, polisler de namaz kılmıyor derken Allah korusun bizi bir ağaç gibi yaptılar. Başsız bir ağaç gibi. Gövde mevcut ama baş yok. Ha o zaman Müslüman tek kelimeyle kelime-i şehadetten sonra en çok önem vermesi gereken şey namazdır. Allah için namaz terk edilmez. Namazın terki Allah katında şirkten sonra, büyük şirkten sonra en büyük günahtır. Ve biliyorsunuz ileride gelecek insan öldükten sonra ilk hesaba çekilecek şey nedir? Namazdır. Namazı salih olursa Allah'ın izniyle kurtulur. Her ne kadar bazı günahları varsa da. Çektikten sonra veyahut da affeder. Ama namazı yoksa Allah korusun. Yani gerçekten husranda ve zarardadır. Ve burada diyor ki Allah Celle Celaluhu Adem'den ta Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ne kadar Resul ve Nebi gelmiş geçmişse hep ümmetlerine namazı tavsiye ederlerdi. Örneğin İsmail diyor ki وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ. Tamam mı? كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. Ey Nebi olmasına rağmen ne yapıyor? Ehluhu ey onun en yakın akrabaları. Örneğin hanımı, oğulları, çocukları, kızları derken amcaları, dayıları ve bu şekilde yani. Onu en yakın ne yapıyordu? Namaza emrediyordu. Ve ileride gelecek görüyorsunuz. Allah Celle Allah Resulü sen diyor ki çocuklarınıza ne yapınız diyor? Namazı emrediniz. Ve çocuklara namazın emredilmenin vakti veyahut da yaşı 7 yaşından başlar. Alimler diyorlar ki sün ettemyiz. Çocuk 7 yaşına girdiği zaman yani hayrın şerrin, hayır ve şerri birbirinden ayırt edebilecek seviyeye geldiği için o dönemde veyahut da o vakitte veyahut da o yaşta mutlak manada baba o çocuğa namaz kıldırması onun üzerinde farzdır. Çocuğun üzerinde farz değildir. Dikkat ediniz. Ama babanın çocuğa namaz kıldırması üzerinde farzdır. Evet, diyor ki İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste ve İmam Elbani dedi ki bu hadis sahih, diyor ki muru evladakum bis salah. Çocuklarınıza namazı emrediniz. Ve buradaki evlat şeydir. Yani kelimetun nekira. Kızlar da içine giriyor, oğlanlar da içine giriyor. Ve hum ebne seb' sinin diyor. Çocuklarınız diyor 7 yaşına girdiği zaman onlara namazı emrediniz. Ve o baba kızı ve oğlu 7 yaşına geldiği zaman namazı emretmiyorsa Allah katında en büyük günahkardır. Çünkü bu çocuklar masumdur. 7 yaşındaki bir çocuk neyin ne olduğunu bilmez ki. Eğer babası 30 yaşına gelmişse de bilmiyorsa 7 yaşındaki, onun yanındaki 7 yaşındaki çocuk nasıl bilecek? Öyle değil mi? Çocuk bilmiyor, masumdur. O yaşta anneye babaya ihtiyacı var. Ve dolayısıyla nasıl insanların ekmeğe, yemeğe ve suya, gölgeye ve güneşe veyahut da rüzgara ihtiyacı varsa aynen bu şekilde namaza ihtiyaçları var. Ha, o zaman ilk kurtarması gereken insanlar kimlerdir? Çoluk çocuğudur. İlk kurtarması gereken şahıslar çoluk çocuğudur. Ku enfusakum ve ehlikum nara diyor Allah Celle Celaluhu. Ku enfusakum ve ehlikum nara. Kendi nefsinizi ve çoluk çocuğunuzu ateşten koruyunuz. Ve kuduhen nasu vel hicar. Ey öbür dünyada ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Ey yakıtı insanlar ve taşlardan olan bu cehennemden çoluk çocuğunuzu koruyunuz. Şirkten, ondan sonra haramlardan ve özellikle emir konusunda namaz kılmakla, hac yapmakla eğer gerçekten gücü varsa, oruç tutmakla, senede bir sefer mesela bir ay oruç var. Oruç herhangi yani şer'i yönden bir özrü yoksa mutlak manada 7 yaşına geldiği zaman o çocuk namaz ve oruç tutturulması gerekiyor veyahut da kıldırılması gerekiyor. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَى tamam mı? اَبْنَى عَشْرِ diyor. 7 yaşında güzel devamlı yani diyelim ki bu çocuk gibi kaç 5 yaşında mı? 6 yaşında. Yani bir sene sonra mesela. 7 yaşında. Yani bu çocuk şu anda babası tarafından namaz kıldırılması gerekiyor. İlk öğretmesi gereken şey nedir? Mesela Fatiha'yı öğretecek, rükû nasıl yapıldı ve camiye gittiği zaman çocuk, oğlan çocuk babasıyla namaza gidecek. Çünkü camide edep var. Çocuk camide edebi öğrenir. Çünkü camide herkes suskun, kalabalık yok, kavga yok, yüksek sesle kimse konuşmaz. Herkes efendi oturuyor, saflara girer derken yani uslu çocuk orada ne yapar? Çocuk orada büyük bir feyiz alır. Ve bakar böyle büyükler erkekler ne yapıyorsa çocuk da o şekilde. Ve 7 yaşından baba çocuğunu bu şekilde beraberinde ne yapacak? Namaza götürecek. Şayet kendisi bütün 5 vakit namazda evde değilse hemen annesi, ey çocuğun annesi ve erkeğin hanımı bu görevi üstlenecek. Ve yani erkek Dışişleri Bakanı sayıldığı gibi kadın İçişleri Bakanıdır. Erkeğin yokluğunda kadın tamamen erkeğin görevini üstlenecek. Ey çocukların namaz konusunda namaz vakitleri geldiği zaman onlara namaz kıldıracak. Babanın varlığında baba ve çocuk namaza gittikleri zaman kadın kızlarına ne yapacak? Abdest aldıracak ve onlarla beraber en doğrusu ve en efdalı cemaatle namaz kılmak. Şayet cemaatle namaz kılmazlarsa o zaman herkes kendi kendine ne yapacak? Namaz kılacak. Ve kız çocuğu namaza durduğu zaman aynen annesi nasıl örtünüyorsa o şekilde. Kadın kızı öğretecek. Dışarı çıktığı zaman bütün alimler diyorlar ki kız 7 yaşına girdiği zaman el yüz müstesna her tarafı kapanması gerekiyor. 7 yaşına. Ama siz görüyorsunuz Müslümanlar 7 yaşına değil 18 yaşına 20 yaşına dizin üstünde gidiriyorlar. Bazıları diyorlar ki efendim biz okuldayız bu okulun nizamı böyledir. Yallah hadi diyelim ki orada diyorlar ki bizim bir özrümüz var. Ama ilk okula gitmeden önce veyahut da okul bittikten sonra aynı kıyafeti giyiyorlar. Hadi sen mecburen okula gittin açıldın. Okuldan çıktıktan sonra çıkmak istediğin zaman bari yani bu edeple çık. Tamam mı? Niçin? Çünkü bu farzdır. Hatta bazı alimler diyorlar ki yüz bile avrettir. Yani İmam Ebu Hanife rahimahullah baba o çizgide olan alimler diyorlar ki kadın her tarafı avrettir. El ve yüz müstesna. Hanbeli fukahası ile Şafii fukahası bazıları yüzü avret görüyor, bazıları görmüyor. El mühim, yani bu kız çocuğu 7 yaşına geldiği zaman babası ile beraber dışarı çıkmak istediği zaman ne yapması gerekiyor? Burada baştan tırnağa kadar yüz ve el hariç ne yapacak? Böyle kapatacak. Namaz vakti geldiği zaman namaz kıldıracak. Öğle namazı geldiği zaman eğer erkek çocuğu varsa camiye götürecek. Çünkü çocuk şu anda alışkanlık dönemindedir. Ve biliyorsunuz siz ilk okula giden birinci sınıf ilk okula giden çocuk ilk gittiği gün belki A harfi bile bilmiyor. Kalem tutmasını bilmiyor. Ama birinci sınıfını ne yapıyor? Öğreniyor. Zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf, altıncı sınıf derken liseyi bitiriyor. Ondan sonra işte efendim kocaman bir ilim adamı oluyor. Bu nasıl oldu? Tertiple. Şimdi çocuk da o şekilde. Dinde yani burada Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken dinde yine o şekilde. Tertip. 7 yaşına hatta alimler bazı şahıslar çocukların 7 yaşından aşağı olan çocukları diyorlar ki camiye götürmeleri haramdır. Adam 3 yaşında 4 yaşında çocuğu okula şey camiye götürüyor. Safa duruyor. Herkes namaza durduğu zaman çocuk namaz kılanların arasında oynuyor. Alimler diyorlar ki 7 yaşından aşağı çocuğu camiye götürmek kesinlikle caiz değildir. Niçin? Çünkü o yaşta çocuk aklı ermiyor ve Müslümanları rahatsız ediyor namazda. Bir de safı da boş bırakıyor. Ve biliyorsunuz safları boş bırakmak caiz değildir. Ama 7 yaşına gittiği zaman diyor ki muruhum muru evladakum bis salati li seb'i sinin. Muru. Ve burada emrediyor aleyhissalatü vesselam. Emrediyor. Allah rızası için küçük yaştan bu gibi şeylere alıştırılmayan bir çocuk 18 yaşına geldiği zaman namaz kılar mı? Veyahut da bu yaşta bir kız ise başörtüsüne tamam mı? Kapalı bir şekilde öğretilmeyen bir kız 18 yaşına geldiği zaman başörtüsü giyer mi? Beni rahatsız ediyor, beni boğuyor. Giyemez. Geniş etek giydiği zaman diyor, alışkın değilim ben diyorum pantolona alışkınım diyor. Ve o şekilde. Şimdi nice babalar Müslüman yani. Özellikle yani şeriatçı denen Müslümanlar. Adam kızı 7 yaşında 8 yaşında misafirliğe gidiyor. Efendim, dizin üstünde veyahut da dize kadar elbise giydiriyorlar. Bu da. Acayip. Hem de Müslüman yani bunlar şeriatçı denen insanlar. Yani İslam'ın sözde İslam'ı bilip de iddia eden insanlar bunlar. Hani İslam'ı bilmeyenler ya Allah. Bilmiyorlar. Adamlar bilmiyorlar. Ve hakikaten de bilmiyorlar. Belki de mazurdurlar. Tamam mı? Ama bunlar İslam'ı bildiklerini iddia eden şeriatçı kesim. Ve bu dop dolu. Burada da var. Türkiye'miz de dolu. Ve burada Müslümanlar bizzat gözümüzle görüyoruz. İstirahata geliyoruz. Biliyorsun istirahat var. Bakıyorum adam Müslüman sakallı bilmem ne. Kızı şuraya kadar giymiş veyahut da ha şöyle bir pantolon giydirmişler. İnce aynen sigara kağıdı gibi. Ne bu ya? Hani Müslümanlık? Hani şeriatçılık? Hani din? Hani iman? Hani Kur'an? Hani sünnet? Ve geniş giydirmek istediği zaman diyor. Ben alışkın değilim diyor anne diyor. Çocuk haklıdır. Annesi babası o yaşta öğretmediler ki. Ha o zaman babalar çocuklar 7 yaşına girdikleri zaman tek kelimeyle çocuklarını namaza alıştırmıyorlarsa o anne ve baba Allah katında en büyük günahtırlar. Ve Allah Celle Celaluhu onlardan soracak. Evet. Allah Celle Celaluhu namazı iman tabirini verdi. Diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِمَانَكُمْ Bakara suresinin 140. ayetinde biliyorsunuz bazı alimlere göre amel imandan değildir. Ve biz bunu akide bölümünde veyahut da akide derslerinde kardeşlerimizle oturduk bundan haberdarlar. İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki amel imandan değildir. imanın gereklerindendir ama imandan değildir. Yani bir insan namaz kıldığı zaman imanı artmaz. Masiyet yaptığı zaman da imanı eksilmez. Diğer alimler diyorlar ki amel imandandır. Ve biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaat bil ittifak Ebu Hanife dahil olmak üzere, tamam mı? Demişler ki iman eksilir ve artar. Ve Ebu Hanife rahimahullah alimlerimizin dediklerine göre son döneminde bu görüşü benimsemiş. Ama ilk dönemleri ameli imandan görmüyordu. Ve burada dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu namazı imanla nitelendiriyor. Diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِعَ اِمَانَكُمْ Müslümanlar biliyorsunuz bir müddet boyu Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Makdis'e karşı. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu o dönem bittikten sonra veyahut da o vakit bittikten sonra Müslümanların Makdis'e doğru değil Kabe'ye doğru yönelmelerini emretti. Tamam mı? Ondan sonra bazı Müslümanlar sordular. Dedi ki ya Resulullah peki bundan hani bu ayet nazil olmadan önce, tamam mı? Veyahut da bu emir nazil olmadan önce, emredilmeden önce Makdis'e karşı namaz kılan kardeşlerimizin hali ne olacak? Tamam mı? Allah Celle Celaluhu ki hemen bu ayeti indirdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِعَ اِمَانَكُمْ اَيْ صَلَاتَكُمْ Çünkü o zaman Kabe'ye doğru emir gelmediğinden dolayı ne yaptılar? O zamana Makdis'e doğru kılıyorlardı. O zaman namazları makbuldü. Tamam mı? Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam namaz ona emredildikten sonra 3 sene boyu biliyorsunuz Mekke'de namaz kıldı. Ve o zaman ikişer namaz kıldı. Fecir namazını 2 rekat, ondan sonra öğlen namazı 2, ikindi 2, akşam 2, yatsı 2. Medine'ye hicret ettikten sonra namazların rekatları, vakitleri hepsi ne oldu belli oldu. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de hiçbir zaman cemaatle kılmadı. Hiçbir zaman ezan okuyup da namaz kılmadılar. Herkes kendi kendine namaz kılıyordu. Aleyhisselatü Vesselam kendi kendine namaz kılıyor. İslam'a girenler de kendi kendine. Hiç ezan bile yoktu. Bunlar ne zaman farz kılındı? Medine hicretten sonra. İnşallah Rıfat kardeşimiz burada usulü selefede ona değinecek Allah'ın izniyle. Evet. Ve birçok ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Namazı emrediyor. Örneğin El-Enbiya suresinin 73. ayetinde Allah Celle diyor ki وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ Hemen arkasından diyor ki وَاِقَامَ الصَّلَاتِ Onlara diyor hayırları yapmalarını emrettik ve bu hayırların başında nedir? Namazı dosdoğru ikame etmeleri için. Ve buradaki namazı ikame etmek biliyorsunuz yine bu konuda önümüzde gelecek şartları var. Maalesef-i şedid birçok Müslüman namazın şartlarını bilmiyor. Bilmeyince şartlarda ihlal etmesine rağmen namaz kılacak değil mi? Rükünlerini bilmiyor. Namazın içindeki, biz Türkiye'de Türkler ne diyoruz? Diyor ki namazın içinde ve dışında değil mi? İçindekileri ve dışındakileri. Namazın rükün içinde dediğimiz zaman yani rükün kastediliyor. Nice Müslümanlar namaz kılmalarına rağmen birçok rükünlerde ihlal ediyorlar. Maalesef işte değil. Abdest alıyor, tamam mı? Namaz rükû yapıyor, sücud yapıyor. Bütün namazı baştan sona kadar kılıyor ama ne yapıyor? Bu rükünlerde maalesef işte değil, ihlal var. Peki o zaman bu adam namaz kılmadı. Ve siz biliyorsunuz bir Arabi camiye geldiği zaman Aleyhisselam gidiyor namaz kılıyor geliyor diyor ki Esselamu Aleyküm ya Resul ve Aleykümselam diyor git diyor İzhab salli fe inneke lem tusalli git namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın halbuki namaz kıldı adam rükû yaptı tekbiratul ihram aldı Fatiha'yı okudu her şey ama Aleyhisselatü Vesselam bakıyor seyrediyor tekrar gidiyor namaz kılıyor tekrar geliyor Esselamu Aleyküm ya Resul diyor ki ve Aleykümselam İzhab salli fe inneke lem tusalli. Git namaz kıl zira sen namaz kılmadın. Adam da itiraz etmiyor çünkü. Biliyor ki bu Allah Resulü'dür. Boşuna bana söylemiyor. Hani normal bir insan değil ki. İtirazı yok. Mutlaka ben Allah Resulü'nü söyleyeyim. Sen namaz kılmadın demişse demek ki gerçekten ben namaz kılmadım. Tekrar gidiyor aynı namazı kılıyor. Neticede üçüncü sefer dedi ki ya Resulullah vallahi bundan başka bir şey bilmiyorum dedi. Doğrusunu bana öğret. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam meşhur hadiste işte tekbiratü ihramı alacaksın. Tamam mı? Kur'an'da ezberinde ne varsa, çünkü adam Arabidir yani Bedevi'di. Çöllerde yaşıyordu. İslam'ı işitince geliyor Müslüman oldu ve Müslüman olduktan sonra dini kimden öğrenecek? Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenecek. Çünkü o an için ondan başka kimse İslam'ı bilmiyor detaylı bir şekilde. Ve geliyor orada İslam'ın ne olduğunu veyahut da neyin gerektiğini orada ne yapacak yaşayacak. Ve işte rükûyu şu bu falan filan. Adam rükûyu yapıyor. Rükûdan kalktıktan sonra ben geçen hafta size gösterdim. Şeyde gösterdim. Diğer derse göre de. Bid'at derslerindeydi. Yani adam mesela şimdi vücut ayaktayken bu şekilde dümdüz oluyor değil mi? Hadi rükûa gitmek konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Demişler ki اِذَا حَصَلْ الْاَنْحِنَا حَصَلْ الْرُكُوَ Yani inhina. Azıcık eğilirse o zaman rükû hasır olur. Ama bu rükûdan kalktıktan sonra mutlaka bu şekilde olması gerekiyor. Bütün eklemler yerine alması gerekiyor. Adam rükûdan kalkıyor bu şekilde yapıyor. Yani %100 ne yapmıyor? %100 eklemler yerini bulmuyor. Ve adam sucuda gidiyor. Bu adam namaz kılmadı. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda namaz kılan bu şahıs maalesef şedid sucuda gittiği zaman sucudan kalkıp ikinci sucuda gitmek istediği zaman ne yapmıyordu? Tam güzel bir şekilde oturup eklemler yerine almadığı için Aleyhisselatü Vesselam seyrediyor. Rukuda yine o şekilde. Bundan dolayı dedi ki sen namaz kılmadın. Ha o zaman Müslümanlar tamam mı? Çocukların 7 yaşına girdikten sonra namazların şartlarını, rükünlerini, vaciplerini öğretmesi gerekiyor. Ve özellikle namazdan önce tevhid. Kelime-i şehadetin manası ne olduğu. Müslümanların çoğu kelime-i şehadetin manasını bilmiyor Allah rızası için. Nice meclislerde oturuyoruz, soruyoruz adam, kocaman adam. Bize tevhidin ne olduğunu anlat diyorsun. Bilmiyorum. Tevhid nedir diyor, ben hiç duymadım diyor. 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, tevhid nedir diyor. Şirk nedir diyor, bilmiyorum diyor. Anlatın da dinleyelim. Bilmiyor adam. Ya peki o zaman sadece kelime-i tevhidin manasını anlat bize. Yine bilmiyor. Veyahut da cevap verirse diyor ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyorlar. Ve biliyorsunuz eşhariler ve maturidilerin çoğu maalesef şedid tevhidi bu şekilde manalandırıyorlar. Oysa ki daha önce de yine zikrettik. İlah kelimesi tek kelimeyle alimler bunu ubudiyet ile tercüme etmişler. Yani buradaki uluhiyet dedikleri zaman ibadetle alakalı has olan şeylerdir. Rububiyet tevhidi Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlar veyahut da biliyorsunuz fiili sıfatları var, sübuti sıfatları var, zati sıfatları var. Bu akide bölümünde biz kardeşlerimizle gördük. Müslüman kendisi bilmiyor, çocuğunu da öğretmiyor, kızına da öğretmiyor. Hatta bazı kadınlar biz taharet babında değinmiştik hayız konusunda ve biz hayız konusunu çok açık bir şekilde en iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık ki hiç kimse bir meselede cahil kalmasın. Nice kadınlar, nice hacı hoca kadınları ve kızları tamam mı? O yaşa gelmişler. Yani maalesef şedid bu gibi şeyleri bilmiyorlar. Yani bir kız hayızlı olduğu zaman hayızın ne demek olduğunu bilmiyor. Namaz kılıyorsa kan geldi ilk defa geliyor. Bilmiyor ki ne olduğunu. Tekrar namaz kılıyor. Veyahut da arada bir kesiliyor mesela. Bilmiyor ne olduğunu. Tekrar namaz kılıyor. Veyahut da yani hayız kanı değildir. Namazını terk ediyor. Niçin? Çünkü bilmiyor. Hayız kanı ile diğer kanları birbirinden ayırt edemiyor. Yine burada aynı şekilde çocuklar namaz konusunda maalesef şedid. Çocuk 7 yaşına geliyor, 9 yaşına geliyor, 10 yaşına geliyor, 15 yaşına geliyor. Hayatta namaz ne olduğunu bilmiyor. Allah rızası için Allah bize nasıl yardım edecek? Şu Müslümanlara, şu kafirlere karşı nasıl yardım edecek? Hangi tarihte Müslümanlar silahlarıyla ve güçleriyle kafirlere galip gelmişler? Hangi tarihte? Bedir Muharebesi'nde o dağ gibi imana sahip olan insanlar, tamam mı? İmanlarıyla kafirlere karşı galip geldiler. Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde, Osmanlılar döneminde genelde baktığınız zaman bütün savaş sahnelerinde imanlarından dolayı onlardan çok daha güçlü olan insanlara karşı ne yapıyorlardı? Galip geliyorlar. Bazen de yöneliyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Hüneyn gazvesinde ve Uhud gazvesinde yenildi. Niçin yenildi? Müslümanların tavizkar oldukları için. Allahu Ekber. Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda diyor ki bakınız şu tepeden sakın ayrılmayınız. Yenilsek de ayrılmayınız, yensek de ayrılmayınız. Bakınız emirdir bu. Ve biliyorsunuz Allah ve Resulün emirleri kesin kez yerine getirilmesi gerekiyor. Orada sahabe Müslümanlar savaşta kafirlere galip gelince oradaki tepedekiler dedi ki biz burada ne yapıyoruz? Burada herkes ganimetten faydalanıyor. Biz de faydalanalım. Boşu boşuna burada duruyoruz. Onların başkanı her ne kadar inmeyin inmeyin dediyse deler indiler. Dikkat ediniz. O emre itaatsızlık yapmaları Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam bu gazvede olmasına rağmen onları yendi. Kafirler onları yendi. Sırf burada onlara bir ders vermek için. Niçin? Bir emre itaatsızlık. Peki şu İslam ümmetine bakın bu zamanda nice itaatsızlıklarımız var. Namazımız yok arkadaş ya. Allahu Ekber. Tevhidimiz yok. Müslümanlar tevhidlerini bilmiyorlar. İbadetlerinde şirk koşuyorlar. Veyahut da şirk koşmuyorlarsa namaz kılmıyorlar. Veyahut da namaz kılıyorlarsa daha başka şeylerde Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal ediyorlar. Ufacık bir masiyette kocaman Uhud Savaşı'nı kaybettiler. Hüneyn gazvesinde ne oldu arkadaşlar? Biliyorsunuz ondan önceki savaşlarda Müslümanlar hep azınlıktaydı. Hüneyn gazvesinde Müslümanlar çoktu. Yani kafirlerden çok çok daha fazlaydılar. Ama çoğunluklarına güvendikleri için ve böbürlendikleri için tekrar Allah onlara bir ders verdi. Orada da kafirler onları yendiler. Niçin? Dediler ki biz geçmişte az olmamamıza rağmen biz kafirleri yendik. Bu savaşta biz onlardan çoğuz. Kendilerini biraz böyle gördüler yani. He, yani büyüklük tasladılar. Ve burada Allah Celle Celaluhu onlara ders verdi. Arkadaşlar, İslam ümmeti dinine dinmediği müddetçe vallahi küfür ümmetine hayatı boyunca zelil kalacak. Bu bir gerçektir yani. Hatta rızk konusunda bir de etkilenir. Şu gördüğünüz pahalılık şunlar bunlar hepsi bundan dolayı değildir. Allah'a isyandan dolayı değil midir? Müslüman, şu Müslüman ailelere bakınız. Ufacık bir maaşla çalışıyor, Allah ona bereket veriyor. Aynı toplumda yaşıyor, aynı konumda yaşıyor, aynı pahalılıklar ama bereket var. Diğer adam namaz yok, şu yok, bu yok. Adam alıyor 10 bin lira, adam geçinemiyor, tamam mı? Bu adam alıyor 1500 riyal, adam geçiniyor. O iki tane çocuğu var, bunun 7 tane çocuğu var. Allah Celle Celaluhu o kazandığı paraya bereket veriyor. Bunun da etkisi var. Yani rızk etkisi de var. Toparlayalım hocam. Tayyip. Konu bitti mi? Süremiz bitti. Tayyip. Süre bittiğinden dolayı burada dersimize son vereceğiz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah tekrar bu konuya devam edeceğiz. Hadi Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ve nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Bir soru var hocam. Bunu alalım. Benim burada arkadaş sormuş. Kadınlar da rukiye yapabilir mi? Diye sormuş. Rukiye mi? Evet. Evet, kadınlara yapabilir tabii. Hem kendi kendine yapar, çocuklarına yapar. Yani mahrem olan şahıslara yapar. Yani annesine, babasına, teyzesine, dayısına, dedesine. Yani mahrem olan kişilere. İster erkek olsun, ister kız olsun. Ama kadın mahrem olmayan erkeklere rukiye yapması kesinlikle caiz değildir. Bu olmadığı gibi Bir erkeğin de yabancı bir kadına, ey nikaha düşen bir kadına rukiye yapmasının şartları var. Ya o kadın tamamen kapalı olacak ve kocası huzurunda olacak. Tıpkı mesela hastanelerde olduğu gibi. Mesela alimler diyorlar ki bir Müslüman kadın mahremsiz doktora gidemez. Ey erkek doktora. Mutlaka erkek hanımını, kızını, teyzesini, halasını aşağıya yukarıya doğru aşağıya doğru mahremlerini yani kadın mahremler mutlak manada mahremsiz bırakmayacak. Aynı şekilde rukiye. Rukiye bir adam mesela karısı, kızı, şu bu falan hastadır. Kadın rukiye yapacak kadın yok mesela erkeğe götürüyor. Kendisi hanımıyla, kızıyla ne olacak? Beraberinde olacak. Ondan sonra örtülü olacak. Ondan sonra bu erkek şahıs okuyacak ve ona üfürecek. Ve bu rukiye şer'i olması gerekiyor. Kur'an'dan veyahut da sünnetten. Kur'an ve sünnetin dışında olan rukiyeler eğer onda şirk sözler varsa bu gibi şirk sözlerle rukiye yapmak caiz değildir. Yani bazı kahinlerin veyahut da sihirbazların yaptıkları gibi. Bazı kadınlar, bazı erkekler sihirbazlara gidiyor, kahinlere gidiyor. Gidiyorlar efendim. Bazıları da sihirleniyor, gidiyorlar mesela. O sihri sihirle açıyorlar. Kesinlikle caiz değildir. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki kim kahine gider, soru sorar ve onu tasdik ederse diyor, 40 gün diyor onun namazı kabul olmaz diyor. Ha o zaman kadın olsun erkek olsun rukiye kendi mahremlerine yapmakta bir beis yoktur ve bu rukiye Kur'an ve sünnetten olması şarttır. Vallahu alem. هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. Hocalarımız da cevaba ortak olabilirler yani hani bizim menhecimiz bizde tek adam yok. Bizde herkes konuşabilir. Kim doğruyu biliyorsa konuşsun. Biz de tek adama bağlı değiliz. İlle de filan adam konuşacak diye bir yakın. Onun için biz ne yapıyoruz? Kardeşlerimize diyoruz ki hazırlıyoruz. Ders vermek için diyoruz ki herkes konuşsun. Herkes davet etsin. Herkes anlatsın. Çünkü iyiliği emretmek, kötülüğü sakındırmak sadece bir kişiye bağlı değil. Tamam mı? Evet buyurun. Başı giyilen şu senin bir şey giydiğiniz terke şeride dinde ne var? Bunun şeyi nedir? Yani sebebi nedir? Şimdi biliyorsunuz kılık kıyafet örf adetlere bağlıdır. Yani zamanın örf adetlerini. Örneğin Aleyhisselatü Vesselam döneminde Araplar bu gibi elbiseler Arapların örf adetlerinden değil. Örf adetlerinden iyiydi. Ve biliyorsunuz müşrikler kafirler, Arap toplumu genelde hepsi sakallıydı ve sakal kesmek onların adetlerinde en iğrenç bir adetmiş yani sakal kesmek. O kadar ki hatta bazıları sakalsızmış yani diyorlar ki eğer ayıp olmazsa Şam'a gideceğiz yani orada takma sakal getirip ona takma sakal sakacağız. O kadar ki Arapların arasında sakal önem görüyor. Ve biliyorsunuz sakal erkeklerin şeyindendir yani diyorlar ki yani min adatir rucule. Erkek sakalıyla, bıyığıyla, şeyiyle bilinir. Kadın sakalsızlığıyla ve bıyıksızlığıyla bilinir. Erkek sakalıyla ve bıyığıyla bilinir. Ama yine de kimse alınmasın. Yani biz hani bunu söylerken biz kimseyi ben şahsen gerçekten ki yani belli bir kişiyi kastetmiyorum sadece. Allah razı olsun. Ha o zaman Araplar müşrik olmalarına rağmen neydi? Sakallıydı, cübbeliydi, sarıklıydı, fistanlıydı. Ve genel, asıl genel itibarıyla biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu erkekleri kıllı, kadınları kılsız. Çünkü kadın temettü edilecek bir mahluktur erkek tarafından. Onun için kadını parlak, hani kılsız erkeği kıllı yarattı. Ve belli bir yaştan sonra dikkat ediyorsanız erkek belli bir yaşına girdikten sonra kullanıyor. Mesela koltuk altı, etek altı falan. Ondan sonra sakal makal, göğüste, kollarda bazı kıllar şuradan yani çıkan yerlerde. Ne oluyor? Erkekler kadınlardan tamamen besbelli oluyor. Ve bu olduğu için bütün nebiler, bütün resuller hepsi sakallıydı. Hepsi sakallıydı. Ve Araplar yine o şekilde o toplumdan geldikleri için o adetler üzerindeydi. İslam gelince Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ı gönderdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam İslam gönderildikten sonra demedi ki İslam'a giren insanlara hani müşrikler sakallıdır, cübbelidir, siz sakalınızı kesiniz veyahut da cübbelerinizi çıkarınız demedi. Yine herkes şeyi üzerinde kaldı. Aleyhisselatü Vesselam İslam'a muhalif bir isim gördüğü zaman değiştiriyordu Aleyhisselatü Vesselam. Bir de müşrikler ile Müslümanlar arasında bazı farklılıklar getirdi. Örneğin sakal konusunda. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, orhul liha ve cüzzü şevârib ve hâliful müşrikîn. Diğer bir rivayette, orhul liha ve hafful şevârib ve hâliful mecûs. Ve dikkat ediyorsanız her ikisinde de emir. Orhu, ey bırakınız. Öbür tarafa diyor ki, kussu, ey bıyıklarınızı kesiniz. Bıyık kesme konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Bazıları demişler ki işte şu kırmızı dudaklar üzerine inecek olan kılları kesiniz. Bazıları demişler ki hafifletiniz. Yani şimdi benim hafifletim gibi. Ama bazı şahıslar bıyıklarını, sakallarını bırakıyorlar. Bıyıklarını usturayla veyahut da jiletle kesiyorlar. Bu kesinlikle haramdır. Aleyhisselatü vesselam ve ashabı hiçbirisi bıyıklarını usturayla kesmemişler. Ama makasla ne yapıyorlardı? Hafifletiyorlardı. Ha o zaman diyor ki sakallarınızı bırakınız. Bıyıklarınızı kesiniz. Müşriklere muhalefet ediniz. Dikkat ediniz. Müşriklere muhalefet ediniz. Nerede muhalefet ediniz? Şu cümleyi bize kim açıklayacak? Dikkat ediniz. Müşrikler sakallıdır. Bu da bir cihattır sonuçta. Müşrikler sakallıdır, bıyıklıdır. Burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki zaten sakallıdırlar. Yani neden bu sözü söylüyor? Sakallarınızı bırakınız. Bıyıklarınızı kesiniz, müşriklere muhalefet ediniz. Burada nerede müşriklere muhalefet edeceğiz? Müşriklerin bıyıkları. Nasıl yani? Müşriklerin bıyıkları uzun. Ehsent. Müşriklerin bıyıkları aynen şimdiki Hristiyan papazları veyahut da Havra papazlarının veyahut da bazı komünistlerin bıyıklarını dudakları tamam. Üzerinde indirdikleri tamam. Gibi. Ya hocam bizim Türkler bu hala bıyık dediğimiz bıyık tarzı var ya. Tabii ki yani artık o pala bıyık. Geçen hafta yine değindik. Bu pala bıyık biliyorsunuz Farisilerin adetlerindendir pala bıyık. Hocam, sakalları kesin. Ben ulaş ben de ben hani bunu söylerken devam edelim. Yani biz kimseyi kastetmiyoruz. Biz genel konuşuyoruz. Yani hani soru soruldu ve Allah Celle Celle burada Allah istesem söylediklerini söylüyoruz. Hani ben oraya geleceğim örf adete. Hani bunlar örf adet ya. Yani Araplar sakal konusunda örf adetleriydi. Değil mi? Yani sevap olduğu için, evet. Sünnet olduğu için değil yani. Müşriktir adam ama sakalı var. Fistanı var, cübbesi var, sarı var. Onun için şimdi bazı tarikat ehli kardeşlerimiz diyorlar ki sarık sünnettir, fistan sünnettir, cübbe sünnettir gibisi. Kesinlikle bunlar sünnet değildir. Ama kişi aleyhissalatü vesselam'ı kastederek niyetinden dolayı sevap alır, mafiyelinden dolayı sevap almaz. Ama saçların kapanması konusunda Müslümanların örf adeti olduğu için müşriklere muhalefet ne yapması gerekiyor? Muhalefet etmesi gerekiyor. Mesela müşrikler geçmişte Farisiler ve Rumlar ne yapmıyorlardı bazıları? Saçlarını kapatmıyorlardı. Yani başlarına bir şey giymiyorlardı. Bakıyorsun ki uzun uzun elbiseler giyiyorlar erkekler. Cübbe şeklinde. Ama başları açık. Tamam mı? Veyahut da özellikle kilise başkanları yani papazlar sakallarını bırakıyorlar. Bıyıkları da şimdi bakın dikkat ediyorsanız kilise papazları televizyonlara çıktıkları zaman görüyorsunuz böyle ağızları üzerine inmiş Hristiyanlar ve Yahudiler. Evet, tamam mı? Bir de Nusayriler. Nusayri'nin papazlarını hiç gördünüz mü? Yani Alevi denen adamlar. Dedeler. Bıyıkları böyle dedeler dedikleri böyle ağızları üzerine iniyor. Komünistler de yine o şekilde yani sosyalistler şunlar bunlar veyahut da ateistler. Ha o zaman buradaki örf-ü adet toplumun örf-ü adeti neyse o örf-ü adetinde kesin kez bir şey Allah ve Resulü tarafından yasaklanmadıysa o örf-ü adet adete uymak nedir? Yani caizdir, bir sakıncası yok. Ve geçen hafta yine bu soru soruldu, değinmiştim ben acizane. Örneğin bizim giydiğimiz şu pantolon, kısa kol, fanele falan filan. Bu Müslümanların örf adetinden değildi eskiden. Yani biliyorsunuz Osmanlı toplumu, Abbasiler, Emeviler bunlar hepsi neydi? Bunlar hepsi yani cübbeli, fistanlı, şuru veyahut da şervarlı, geniş şervarlı falan filan. Ama biz kültür emperyalizmine uğradıktan sonra küfür bizi istila edip sonra kendileri çıkıp örf adetlerini bize bıraktılar. Ve bu pantolon, kısa kol bilmem ne Ve son zamanlarda şu kot pantolon, şimdi daha başka streç mitreç diyorlar ya, modalar bilmem neler şunlar bunlar, hepsi bize nereden geliyor? Yahudiler tarafından. Çünkü biliyorsunuz bu modaları gene musammimleri kimlerdir? Yahudilerdir. Adam mesela bir ara çingine eteğini mesela, herkes yani insanlar arasında en iğrenç insanlar kimleri görüyorlar? Çingeneler. Çingeneleri görüyorlar. Ama Yahudiler çingenelerin eteği, yani toplumda kabul edilmeyen çingene kadın eteği en sosyeti kadın veyahut da kızın eteği olduğu moda olduğu için. Demek ki burada modaya karşı bir esaret var. Ha o zaman affedersiniz, belki köpek kılı bile olsa o köpeğe alay eden, belki o köpeği madem ki moda oldu onu yapacak, bir sakıncası. Niçin? Çünkü diyor ki madem ki moda uygun görüyorsa diyor, o zaman bir sakıncası yoktur. Önemli olan modaya ters düşmesin. Öyle değil mi? O zaman bu pantolonlar, şu alimlerimiz diyorlar ki şu anda İslam ümmetinin örf ve adetlerinden olduğu için, tamam mı, giymekte bir beis yok. Ancak bazı şartlarda. Ey, bu kişi pantolonu veyahut da kısa kolu giydiği zaman kafirleri taklit etmek kasdıyla yapmasın. Biliyorsun kasıt yani niyet. Mesela bir kadın, bir erkek çocuk veyahut da bir kız çocuğu. Mesela şu artistin saç taramasını veyahut da şu artistinin gömleğini veyahut da şu artistin sevdiği rengi, tamam mı, benimsiyorlar mesela. Şu şöyle tarıyor, böyle tarıyor, şöyle tarıyor efendim. Veyahut da şöyle giyiyor, böyle giyiyor. Bu gibi gençler veyahut da kadınlar, bunlar gerçekten o niyetle bunları yapıyorlar. İşte bu niyetinden dolayı nedir? Günahkardır. Niçin? Çünkü bu yapmış olduğu şey İslam ümmetinin öf ve adetine terstir. Ama kastetmiyorsa, mesela biz giyiyoruz pantolonu, fistanı, şu kısa kolu. Kafirlere benzemek niyetiyle değil. Toplumumuz bu örf adeti olduğu için o zaman bir sakınca yoktur. Ancak daracık olmayacak diyorlar alimler. Özellikle namaz kılan bir erkek giydiği pantolon geniş olması gerekiyor. Yani avret belli olmaması lazım. Öbür tarafta takka giymek mesela. İmam Elbani'nin şöyle bir sözü var. Allah rahmet etsin. Diyor ki bir Müslüman diyor İslam toplumundan helikopterle veyahut da uçakla alıp bir küfür toplumuna indirdiği zaman onu gören herkes diyecek işte bu Müslümandır. Diyor ki Müslüman nerede olursa olsun kılık kıyafetiyle bilinmesi gerekiyor. Onun için bizim toplumlarda Müslüman adamın bıyığı ve sakalı yok. Hristiyan bir arkadaşı varsa onun da onun gibi sakalı ve bıyığı yoksa ve bu iki kişiyi yakından bir kişi tanımasa Müslümanlara ters düştüğü için kılık kıyafetleri bilmeyecekler. Acaba bir, hani selam verecek ya, bilmiyorum ben bunlar Müslüman mı Müslüman değil mi? Selam vereyim mi vermeyeyim mi? Adam bilmiyor ki Müslüman olup olmadıkları. Çünkü Müslümanlar kılık kıyafetleriyle belli oluyor. Özellikle Yahudiler soktukları diyorlar. Havalanlarında saçları buralardan mutlu. İşte bunlar yani örf ve adetlerine gerçekten bağlı olan insanlar. Geçmişte Yahudiler hep böyleydi. Ve siz biliyorsunuz geçmişte Hristiyanlar, Yahudiler, kadınları hepsi örtülüydü. Yani ben Midyatlıyım. Bizim Midyat'ta biliyorsunuz iki kesimdir. Bir Estel kesimi, bir Midyat kesimi. Hepsi Midyat'tır ama Estel kesimi Müslümandırlar. Midyat kesimi Hristiyandırlar. Yani babalarımız, dedelerimiz anlatıyorlar. Kadınları Müslüman kadınlardan hiçbir farkı yokmuş. Baştan tırnağa kadar kapalı, başörtülü, tamam mı? Hiç onlar açılık, onlarda açılık saçılık yoktu. Sonradan değiştirdiler. Alkol, domuz eti, bilmem ne şunlar bunlar, sonradan değiştirdiler. Onun için alimler diyorlar ki hatta bir kişi dese ki ben Hristiyanım, eğer amelde Hristiyanla bağlı değilse o kişi Hristiyan değildir. O zaman onunla evlenmek caiz değildir. Asıl itibariyle biliyorsun Müslümanlar ehli kitapla evlenmesi caizdir. Ama Müslümandır ama diyor ki ben laikliği benimsedim. Hani sözde Müslümandır ama diyor ki ben sosyalizmi benimsedim. O adam Müslümanlığından çıktı. Çünkü sosyalizm baştan sona kadar küfür bir ideolojidir. Öyle değil mi? Onu her şeyiyle benimsemiş o adam. Bu adam istediği kadar ben Müslümanım derse amelde İslam'dan çıkmıştır. Çünkü geçen yine değindik. Bilmiyorsa sen cahil yani, bilmiyor. Ha, bilmiyor mesela, bildirilecek. Biliyorsunuz Alimler diyorlar ki bir insan bulunduğu toplumda yapmış olduğu haram, haram olduğunu bilmezse, gerçekten öğrenmezse, kimse ona anlatmadıysa, bu adam öğreninceye kadar mazurdur. Öğrendikten sonra mazur değildir. Ama kendisi araştırmıyor bir yandan. Araştırmadığından dolayı yine o Allah ondan soracak. Çünkü biliyorsunuz alimler demişler ki bu dünyada İster ona ulaştırılmış olsun ile ister ulaştırılmasın, Allah öbür dünyada onları imtihan edecek. Ve geçen İbn Baz'ın bir kitabını okuyordum. Yani çok güzel konulara değinmiş. Diyor ki mesela şu anda diyor mesela Avrupa ülkeleri, Avrupa Hristiyanları diyor. Bu Avrupa Hristiyanları diyor hepsi diyor birçoğu diyor İslam'dan haberi yoktur diyor. Belki de diyor İslam'ı güvenilir bir yerden gerçekten okusalar veyahut da haberli olsa belki de İslam'a girecekler. Ha bunlar diyor İslam onlara bildirilmediği için, gerçekten bildirilmediği için, çünkü onlar mazurdur yani, diyor. Diyor ki bunlar mazurdurlar ama öbür dünyada imtihan edilecekler. Ve Allah Celle Celaluhu bunların dünyada mazur olup olmadıklarını Allah biliyor. Peki neden hücceti oluşturuyor? Bilmesine rağmen, hani bilmesine rağmen mesela diyelim ki ben bir meseleyi biliyorum. Bilmeme rağmen sana soruyorum. Niye soruyorum ben? Belki de bu mecliste o meseleyi bilmeyen bazı şahıslar var. Ben değil de bazı şahısların bilmesi için soruyorum. Bilmeme rağmen soruyorum. Ya Allah Celle Celaluhu bunların mazur olup olmamaları bilmesine rağmen niçin imtihan ediyor? Hücceti oluşturmak için. Ha o zaman bu dünyada üzerinde hüccet oluşmayan, İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister ateist olsun, kim olursa olsun, gerçekten İslam ona ulaşılmadıysa diyorlar ki هؤلاء من أهل الفترة diyor. أهل الفترة nedir biliyor musunuz? Geçmişte İsa'dan ve Aleyhisselatü Vesselam, İsa ile Aleyhisselatü Vesselam arasında biliyorsunuz nübüvvet ve risalet kesilmişti. İşte bu arada kalan insanlar أهل الفترة diyorlar bunlara. Bunlar birçoğu yani dinlerinden çıktılar ve dinleri tahrif oldu, muharref oldu derken, yani mesela müşrikler, adam hem şirk putlara tapıyorlar hem de hac yapıyorlar adamlar. Biliyorsunuz müşrikler hac yapıyorlardı. Ondan sonra ömre yapıyorlardı. Hatta son dönemde yani o kadar takvalıdırlar ki yani dinlerinde Kabe'yi biliyorsunuz, Kabe'yi bu İsmail Hicri dedikleri halal paraları olmadığı için yettiği kadar yaptılar. Bu Hicir, İsmail Hicri aslında Mekke Kabe'dendir. Ama halal paraları orada bitti. Orada bittiği kadar orada yaptılar. Orada öyle kaldı. Şu şeye bakınız. Ondan sonra bütün kazançları haram olduğu için hiç olmasa dediler ki kazancımız hepsi haramdır. O zaman elbiselerimiz de haramdır. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Namaz kıldırdığı yer değil mi? Yok. Şöyle taşlarla bir yerde şöyle çevrilmiş bir yer. He. Orası. Dediler ki müşrikler elbiselerimiz hepsi haramdır. O zaman yani temiz bir şekilde ibadet yapabilmemiz için ve bu ibadetin de Allah katında makbul olabilmesi için anadan doğma tavaf yapmamız gerekiyor. Kadın erkek mi hocam? Kadın erkek. Kadın erkek anadan doğma. Anadan doğma tavaf yapıyorlar. Düşün. Ve hepsi karışık. Islık çalıyorlar değil mi? Tamam mı? Tamam. Ve hatta bir kadın diyor ki yani her ne kadar benimki gözüküyorsa da tamam mı? Aynen öyle diyor. Her ne kadar benimki herkes tarafından gözüküyorsa da ben onu hiç kimseye helal etmiyorum kocamdan başka diyor. Yani buraya geldiği zaman da namusludur yani. Ama bu ibadet gereği ne yapayım diyor. Mecburum diyor. Ben bu ibadeti yapmam lazım. Ve bu ibadeti yapmam için de çırılçıplak olmam gerekiyorsa bundan dolayı ben çırılçıplak tavaf ediyorum. Ama şu benden gözüken şu fercim diyor kocamdan başka hiç kimseye helal etmem diyor. Çırılçıplak soyunları kim emretti hocam onlara? Şeytan tavsiye etti. İblis şimdi Müslümanlara yaptıkları yani, gibi. Şeytan oynuyor işte. Şeytan geliyor diyor ki Müslümana ama ya şimdi bak bu sakalı bıraksan herkes sana gerici yobaz diyecek. Bak pantolon böyle geniş giysen ya ne bu ya sen şarval giymişsen köylü müsün nesin kardeşim ya. Ya hangi çağda yaşıyorsun kotbolon giysene şöyle giysene. Pantolonu açık kemiklerin üstünde giyse herkes ona ya ney bu? Hangi sen devirde yaşıyorsun? Ney bu yaşına bak biçimsiz gözüküyorsun. Şeytan böyle şey ondan sonra uzatıyor derken indiriyor. Yani şimdi mesela sizin yaptıklarınız gibi maşallah herkesin paçaları açık kemiklerden aşağı. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki مَا أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِي النَّارِ diyor. مَا أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ Kabe'in ayakta olan aşık kemikler. Bu aşık kemikler aşağısına inen pantolon, pijama, fistan, cübbe ne olursa olsun veyahut da izar sahibi cehennemdedir. Sebep hocam? Sebep aleyhissalatü vesselam sakındırdığı için. Ve burada hikmeti nedir? Efendim? Hikmeti nedir? Şimdi daha başka hadisler de var. Onun için bazı alimler diyor ki bu hadislere dayanarak diyorlar ki kimisi diyor elbiselerini kibirliğinden dolayı indiriyor. Yani örneğin ya açık kemiklerin üstünde olduğu zaman özellikle pantolon olursa biraz gerçekten biçimsiz gözüküyor değil mi? Hani tavuğun yukarıdan hepsi böyle şeyli kullu mullu alttan böyle zayıf cılız gözüküyor böyle. Ya diyor herkes bana alay edecek. Demek ki nefsine şey yapamıyor. Yani nefsine yediremiyor değil mi? Burada nefsine yediremiyorsa demek ki burada bir kibirlik var. Yani o zaman diyorlar ki kibirlikten dolayı ayakları, paçaları uzatmak haramdır. Yoksa paçaları indirdiğinden dolayı değil. Öbür tarafta biliyorsunuz müşrikler geçmişte müşrikler fistanları yerle bir iniyordu. Aleyhisselatü vesselam İslam geldikten sonra deminki söylediğimiz gibi siz dedi sakallarınızı yine olduğu gibi bırakınız. Ama ne yapınız? Bıyıkları keserek muhalefet ediniz. Hani dedik ya soru sorduk ya. Neden Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sakalları bırakınız. Bıyıklarınızı kesiniz müşriklere muhalefet ediniz. Peki müşrikler zaten sakallıdır. Bıyıkları var cübbeleri. Nerede muhalefet edeceğiz? Bıyığı kesmekle onlara muhalefet etmiş olur. Onun için Aleyhisselam diyor ki ehli kitap ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Siz onlara muhalefet ederek ayakkabılarınızla namaz kılınız. Aşura günü aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Hicri ayının hilaline göre Muharrem ayının 10. günü oruçla geçiriyordu. Özellikle farz Ramazan kılınmadan önce Aşura orucu farz idi. Ramazan farz kılındıktan sonra aleyhissalatü vesselam dedi ki dileyen tutsun dileyen tutmasın. Ve dediler ki Ansar yani Medine ehli dediler ki ya Resulullah hani siz Aşura günü tutuyorsunuz da Yahudiler de bu günü oruçla geçiriyorlar. O zaman dedi gelecek seneye sağ kalırsam 9. ile 10. günü tutacağız. Sırf onlara muhalefet etmek için. Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatine bakınız. Şimdi bizim bütün örf adetlerimiz Yahudi ve Hristiyanlara benzemiş. Hani bizim muhalefetlerimiz? Hatta bazı şahıslar zeytini bile çatalla yiyorlar. Sırf efendim ise sosyeteyiz yok efendim yok elinle yersen sen köylülere benzemiş olursun. Çatalla yemek bir şey yok mu hocam? Yani bu hani moda esareti demek evet. İstiyorum sana. Yani böyle hep onlara benzemek istiyoruz. Ya biraz da Resulüne benzesene. Müslümanlar örneği Allah Resulü Aleyhisselam'dır. Bütün amellerde değil mi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Hemen diyor ki لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmeti için her şeyle örnektir. Sallu kema raitumuhu yusalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Kudlu anni menasikakum. Kudlu anni menasikakum. Bütün ibadetlerinizin benden alınsın hac esnasında. Yani o bizim örneğimizdir. Her şey de bizim örneğimiz. Biz kafirleri taklit edeceğimize Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit edelim. Hem de onu taklit etmek ibadettir. Onun için yani bir kişi sarık sardığı zaman Aleyhisselatü Vesselam sardığı için sarıyorsa niyetinden dolayı sevap alır ama sarmaktan dolayı sevap almaz. Yerhamukallah. Ve ehli tarikat sahibi olan kardeşlerimiz dikkat ediyorsanız bunu sünnet-i müekkede görüyorlar. Ama doğrusu bunlar cibilli adetlerindendir. Yani fistan giymek sünnet değildir. Ama kafirlere benzeyeceğime bu kıyafetle aleyhissalatü vesselam benzemem daha iyidir. Öyle değil mi? Ama pantolon giysem de bir sakıncası yoktur. Madem ki geniştir bir sakıncası yoktur. Ama yok ben George'u taklit edeceğim. O da Muhammed'i taklit edeyim. Aleyhissalatü vesselam. Aşık kemiklerden üstünde olması farzdır. Kesinlikle. Hadis çok açık. Hem de Sahih Bukhari ve Sahih Müslim'de. Yani dikkat ediniz. Bazı hadislerde de diyor ki aleyhissalatü vesselam, kibirinden dolayı paçalarını uzatan öbür dünyada Allah'ı görmekten de mahrum olacak. Biliyorsunuz öbür dünyada cennet ehline gözükecek aleyhissalatü vesselam. Ama kibirli olan bir insan aleyhissalatü vesselam diyor ki kalbinde bir miskal zerre kadar kibir varsa o kişi cennet ona haramdır. Kibirlik soruyorlar ne diyor Resulü diyor ki batarul hak. Tamam. Yani hakka karşı gelmek, hakka alay etmek, hakkı kabul etmemek. Ondan sonra insanları küçümsemek. Sen zenginsin, ben fakirim. Beni küçümsüyorsun, beni böcek gibi görüyorsun. Senin diploman var, benim diplomam yok. Bu kırrodur, mırrodur diyorsun bana. Öyle diyorlar. Maalesef bir şey değil. Yani bakınız, bunu bazen dile geliyor, söylemek mecburiyetinde kalıyoruz. Yani biliyorsunuz, biz doğullar, askerlik yaptığımız zaman profesör bile olsan sana kırro derler. Şu kelimeler şu neyi doğurdu biliyor musunuz? PKK'yı doğurdu. Çünkü her aşırılığın bir zıttı var. Bu gerçek midir değil midir? Her aşırılığın bir zıttı var. Onlar kırro dediler, küçümsediler, şundur bu ettiler, şu ettiler derken işte bu böyle bir toplum çıktı. Bu PKK'yı oluşturdular. Ondan sonra madem ki siz öylesiniz biz de böyleyiz. Onun için her toplumun ırkçısı Allah katında en şerli insandır. Her toplumun ırkçısı var. Türklerin de ırkçıları var. Kürtlerin de ırkçıları var. Arapların da ırkçıları var. Şimdi Suudi Arabistan. El memleke el arabiye Suudiye. Niye arkadaş? Ne demek? Niye el arabiye Suudiye? Onun için diyorlar ki bazen haberlerden diyor ki الدول العربية والإسلامية عجيب yani الدول العربية dinleri ayrıdır ve الدول الإسلامية dini ayrıdır mı? Ayrı mıdır? Yani bunlar da böyle, bunlar da kavmiyetçilerinden bunlar çok aşırıdırlar bunlar. Bazen ben buna çok aşırı kızıyorum. الدول العربية والدول الإسلامية Arap ülkeleriyle İslam ülkeleri. Peki bu Arap ülkelerin dini nedir Allah rızası için? Sen bunu niçin koyuyorsun? Niçin sokuyorsun ya? Hepsi الدول الإسلامية desene ha. Yani mesela, ya Amerikalılar kendi aralarında birleştiler. Avrupalılar kendi aralarında birleştiler. Neden Müslümanlar kendi aralarında birleşmesinler? Bir partiye benziyor. İlk önce Türk'ü sonra Müslümanız tarzı bir şey çıkıyor işte. Hatta öyle bir şey yazdırmışlar ki maalesef şedid. Ve bunu da Yahudiler öyle yaptılar ki yani şu anda burada yaptıkları gibi. Tamam mı? Ne mutlu Türk'üm diyene mesela. Kalkın. Ya mesele değil yani. Hani aldınız. Ben de şunu demek istiyorum acizane. Yani bunu ben çoktan bunu konuşuyorum. Yani dedelerimizden biz bu sözü aldık. Bize kurro kurro kurro dediler işte. Bize karşı da biz de Türklere karşı şöyle şöyle söylemek mecburiyetinde kaldık. Ya sen bana alay edersen, beni küçümsersen, sen şöylesin, cücesin, mucesin. Yani ben de sana karşı bir şeyim olacak değil mi? Ha, maalesef şedid. Yani bu gibi şeyler. Yani her şeyin şeyi bir zıttı var. Müslüman her şeyinde mütevazi olması gerekiyor. Kimseye karşı kibirli olmayacak. Diplomasıyla, parasıyla. Bazı şahıslar yakışıklıdır. Bazı şahıslar yakışıklıdır. Şu biçimi tipsiz adam. Ya Allah sana bu sureti vermiş. Allah o sureti vermiş. Allah seni güzelliğinde seni imtihan ediyor. Bunu da çirkinliğinde imtihan ediyor. Allah bu zengini parasıyla imtihan ediyor. Seni fakirliğinde imtihan ediyor. Allah Celle Celle bunu bilgisinde imtihan ediyor. Seni de bilgisizliğinde imtihan ediyor. Yani her şey Allah katında bir hikmeti var. Ha o zaman kibirlik gerçekten çok kötü. İnsanları küçümsemek. Çünkü diyor ki kibirlik hakka karşı gelmek. Hakkı kabul etmemek, bir de insanları küçümsemek, hor görmek. Mesela burada, Hindi, Bengali, Türki, yani Yahudiler diyorlar ki, Yahudi toplum diyorlar ki, hum şa'bul muhtar. Yani insanlar içerisinde seçkin toplum kimlerdir? Yahudilerdir. Suudlar da diyorlar ki toplumlar arasında en seçkin ülke Suudlardır. Halas, ize kun Suudi, خلاص دخلت الجنه مفتاح الجنه في يدك yani bu adam bana beni bu şekilde hor görünce ben bu adama karşı sakalım ne kadar büyük olursa olsun ben buna karşı bir nefretim doğacak ya bu insanın fıtratında var bu kardeşim insanın fıtratında var Adam vallahi saluk saluk. Saluk dediği nedir bilmiyor musun? Ne bir kuruş parası var, ne de bilgisi var yani bazı Suudlar. Tamam mı? Seni gördüğü Turki. Bizimle beraber çalışan böyle bir kişi. Şöyle onu tuttum şöyle. Ha şuradan tuttum şöyle. Dedim ki bak, Türkler dedim yer üzerinde 700 sene hükmettiler. Sen daha Suudi Arabistan'a hakim olamadın. Düne kadar sen dedim benim ecdadımın ayakları altında hizmetçiydin. Osmanlı'nın hizmeti altında. Neyse, ne konuştuğunu bil. Bazı şey, ya Abu Mus'hab. Hani siyasi memnun dedim ki ne olursa olsun ben bunu söylüyorum, gitsinler istihbarata söylesinler. Çünkü o beni küçümsüyor, ben de onu küçümseyeceğim. O gündür, bugündür Abu Mus'ab. Baktı diş geçirilmeyecek. Yok yani şimdi hani sakallıyız falan sanıyor ki biz ne desek eyvallah diyecek. Vallahi zamanı geldiği zaman eyvallah demem. İşte maalesef şedid. Bunu kabul etmek lazım yani. Biz Türkler bunu kabul etmemiz lazım. Maalesef şedid. Yani bazı şahıslar Türkiye'de böyle insanları hor görerek işte şu gördüğünüz ırkçılık Türkiye'de oluştu ve şu anda maalesef şedid bu doğdu ve şu anda önünü alamıyorlar. Geçmiş hatalarını yalamak istiyorlar ama çok zor. Testi kırıldıktan sonra, bu bardak kırıldıktan sonra sen ne kadar bir araya getirsen mutlaka su kaçıracak. Üç kuşak oluştu. Üç kuşak. Evet. Yani ve üçüncü kuşak artık dinden de uzaklaştı. Yani doğudaki o Kürt meselesinde üçüncü, dördüncü kuşak oluştu. Düşünebiliyorsunuz. Evet. Ama şimdi hocam benim gördüğüm bir şey var. Mesela hani bu Mektab-ı Davet-i İrşad sürekli çalışıyor. Yani buradaki gayrimüslim onları İslam'a çağırıyor, tamam. Güzel bir çalışma yapıyor, güzel bir şey yapıyor. Ya biz bunu kabul ediyoruz bak. Diğer bir taraftan da yani çoğu Suudiler bazı insanların İslamiyet'e girmesini engelliyor yani. Ya bir kapıdan İslam'a sokuyorlar, yani, öbür kapıdan İslam'dan çıkarıyorlar. Yani çok ters şeyler oluyor yani burada. Şimdi bunu yapan aynı kurum mu peki? Ya şimdi mesela diyelim bizlerle beraber çalışan bir Hintli çocuk var. Çocuğa diyorum ki mesela Hristiyan. Diyorum ki işte sen mesela 15 yıldan beri buradasın. Yani mesela niye hiç merak etmedin mi İslam nedir? Yani hiç dedim istemedin mi İslam'a girmeyi? Ya diyor şu Suudiler diyor ki önce kendilerini düzelsinler diyor. Adam ikamesine bakıyormuş böyle. Hristiyan yazıyor. İkameyi atıyormuş üzerine. Sen diyormuş hayvansın, insan değilsin diyormuş. Ya bu adam nasıl İslam'a geçsin? İslam'a örnek olmalı gerçekten. Bu adam nasıl İslam'a geçsin? Ben sana soruyorum onu diyor. Evet. Ben buraya gelmeden önce, yani bu 12 Eylül önce bunların radyolarını devamlı dinliyordum. İki tane radyoları var, çok güzel anlatıyorlar. Birisi İza'at Nida'l İslam, ikincisi İza'atul Kur'an. Biliyorsunuz bunlar da hiç böyle müzika, şu bu falan. Hep ya Kur'an ya da din sohbetleri. Efendim? Hala da öyle. Yok hala öyle devam ediyorlar. Ve Türkiye aynı. Burada iki tane var. Özellikle İza'at Nida'l İslam ben her Müslümana tavsiye ederim. İza'at Nida'l İslam öbürünü bilmiyorum da 100.0 yani her şey konuşuyorlar. Ama bakınız yani ben hep bunları dinlerdim. Bunların kitaplarını da okurdum. Yani burada basılan kitapları. Dedim ki Suudi Arabistan yani Ömer bin Hattab'ın devletidir. Çünkü adam İslam anlatılıyor. Dikkat ediniz. İnsan susuz oluyor bu gibi şeyler duyduğu zaman. İnan ki yani işimi gücümü bıraktım dedim ki artık ben Suudi Arabistan'a gideceğim. Yani kesin karar verdim. Bari çocuklarım olmadan önce dedim gideyim. Çocuklarımı orada terbiye edeceğim. Ben kızım olacak yarın okul okuyacak şuraya kadar. Ne anladım? Müslüman namaz kılıyorum. Kızım çırılçıplak. Ben Müslüman namaz kılıyorum, oğlum namazsız. Yok dedim, gideyim. Birinci gün buraya ayak atar atmaz, tamam mı? Bindik, o zaman otobüsle geldim. Otobüsle gelmiştim. Kaç senesi? Yani 12 Eylül'den önce. Yani şimdi 35 sene oluyor hemen. Geldim baktım ki arkadaş, bun yani İslam bir dağda. Bunlar bir dağda. Bunlar yani bir radyoda dağda anlatılan İslam, Kur'an'ın içinde ve hadis kitapları içerisinde olan İslam'dır. Ama bu anlattıkları İslam maalesef-i şedid yer üzerinde yoktur. Tatbikatta yoktur. Ve Ümmene Ayşe'ye sordukları zaman Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara tanıtma nasıl, ahlakı nasıl dediği zaman dedi ki onlara, siz hiç mi Kur'an okumadınız? Allah Aleyhisselatü Vesselam ahlakı Kur'an'dan başka bir şey değildir. Ve o diri bir Kur'an gibi yürüyor. Yani her şeyi Kur'an çerçevesi içerisinde. İslam budur. Şimdi biz mescitlerde İslam'ı görüyoruz. Bak, hem yani iki seneye kadar bunların derslerine gitmiyordum. Yani vaktim yoktu. Sınırlı çalışıyordum. Sonra tabii sınırsız olunca gidiyorum. Şimdiye kadar da gidiyorum. Emin olun, soru soruyoruz bazı meselelerde, sana cevap vermiyor. Şeyha soru soruyorsun. Tamam mı? Ve sen onun öğrencisisin. Niçin cevap veremiyor? Korkuyor adam. Cevap veremiyor sana. Çünkü sen yani bazı diri meselelere değiniyorsun. Orası doğru istihbarat. İstihbaratın olmadığı yer yok. Girmediği yer yok. Tabii bu her ülkede, her ülkelerde öyledir ama özellikle burada yani. Ve özellikle bu kaide örgütü çıktığından sonra, bu Amerika'nın gökdelenlerini bombaladıktan sonra şu anda hadi işitiyorsunuz. İşte filan yerde pilotsuz uçak filan kimi öldürdü. Bunun arasında istihbarat var. İşte filan yerde, filan saatte, filan saat geliyor. Füze geliyor. Adamı bombardıman ediyor. Tamam, orada istihbarat seni tespit etti. İsmini veriyor, neyini veriyor. Ondan sonra o sana karışmıyor orada. Gizlidir. Ve hep böyle alıyor. Biz nice arkadaşlarımızı kaybettik ders halkalarında. Konuşan götürülüyor kesinlikle. Yani İslam, zaten bu Kur'an'da İslam vardır kardeşim. Önemli olan şu Kur'an'da olan İslam'ın hayatta geçerli olmasıdır. Şimdi biz Müslümanlar mesela kelime-i şehadeti söylüyoruz, namaz kılmıyoruz. Demin ki bizim konumuz yani. Yani onlar, yani onlar kınandığı gibi bizim de, biz de kendi kendimizi kınıyoruz aslında. Yani konuşuyor olacak, basit. Şimdi Sadık diyorlar, Muhammed diyorlar. Ya bu Muhammed denmesi yani çok çağırırken herhangi bir hani, işte market Muhammed. Yani bu çok acayime gidiyor. Yani dayanamıyorum. Diyorum nerede? Allah'ıma sana sayınlar Muhammed diyorum. Dayanamıyorum. Geç Allah'ıma sana sayınlar Muhammed diye bağırdım, bakıyorlar. Ya bu kadar basit mi ya bu Muhammed? Onun için bizim ecdat Türkiye'de Muhammed ismini ve Mehmet ismini verdiler. Evet. Ama bunda hiçbir sakınca çünkü Aleyhisselatü Vesselam yok. Bütün niyetlerim var. Bunlar bilmiyor mu? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ismimle isimleniniz ama benim künyetim ile künyelenmeyiz. Yani bir kişi ismi Muhammedse onun büyük oğlu Kasım olmaması lazım. Yani oğlunun ismini Kasım vermemesi lazım. Yani çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ismimle çocuklarınızı isimlendiriniz. Ama künyemi almayınız. Yani büyük çocuğunuzun ismini Kasım koymayınız ki Ebel Kasım denilmesi. Ama ismimle isimleniniz. Madem ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ismimi kullanabilirsiniz. Ama o zaman bir sakıncası yoktur. Ama baksana o değil. Bunların niyeti yani iyidir. Yani. Her şahsa iyidir. Yani sen ismini... İsmini cümlediği birine Muhammed yazıksanıyor. Bir söylüyorlar, iyiliğinden mi söylüyorlar anlayamadım yani. Muhammed. Yani bir adice bir kullanmak. Yani diyorum adi bir isim. Şimdi senin sorunu anladım. Demek istiyorsun ki yani her Müslümana Muhammed diye çağırıyor. Muhammed Sadık diye bir Muhammed diyor. Yok sanki yani Müslümana Muhammed ismini veriyor. Veyahut da her Hristiyan'a diyor ki ya İsa mesela. Ya garson. Veya Mesih gibisi. Özellikle bu tür yerler yapıyorlar hocam. Şimdi anladım. Aşağılama şeyi ya. Anladım. Aşağılama stratejisi. Bu efendim niyete bağlıdır. Hüseyin hocam. Allah Resulü diyor ki innemel a'malu bin niyyat ve innema likulli imri'in ma neva. Bu her şeyi içine alır. Ne olursa olsun. Sen bu yemeği yiyorsan, bu yemeği yemekten neyi kastediyorsan senin için o vardır. Bu çayı içiyorsan, buraya geldin, Allah için mi geldin, rastgele mi geldin, Allah seni biliyor, bir de sen kendi niyetini bilirsin değil mi? Kimisi Allah için gelmez, Kimisi Allah için namaza gitmez. Kimisi Allah için camiye gitmez. Kimisi Allah için cuma namazına gitmez. İnsanlar desinler diye şundan utanıyor, bundan utanıyor. Camiye geliyor mesela. Şu şare el-haj dedikleri hani Menfuha Köprüsü'nden sonra lokantalar. Orada hiç lokanta yoktu. Orada ilk lokantayı kuran bizdik. Bizden başka hiç lokanta yoktu. Sonra yanımızda şimdi daha hala vardır. İsmi Rızkullah. İskenderunludur kendisi. Nusayri'dir. Geldi orada bir yer lokanta açtı. Ben bunu biliyorum. Nusayri'dir. İşçileri de Nusayri. Amcası oğlu, selam dayısı oğlu. Aleykümselam. Tamam mı? Selam. Akşam namazı aleykümselam. Akşam namazı kılınıyor. Hepsi namaza geliyorlar. Allah için gelmiyor ki. Hem de abdestsizdir adam. Hem de zaten kafirdir. Zaten müşriktir. Namaza gelse bile namazı ama kimliğinde ne yazıyor? Hocam Müslüman yazıyor. Hocam pazar günü sohbet bizde hocalarımız duyurulur. Hocam koordinatlarını yollayabilir misin? Ben hocam. Koordinatlarını. Koordinat ne demek hocam koordinat? Ben göremiyorum. Ben ayarlarım. Yani haritadaki yeri çerçeveler. Benim evi biliyorsun. Aleykümselam. Tamam. Paralel mi? Ben temler yani. Ben paralel mi? Şu kardeşimizle konuşmadık ha. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki birisiyle karşılaştığınız zaman tanışmak lazım. Allah tanıt biz de herkes. Siz bunları tanıyorsunuz herhalde. Onlar da ne oluyor hocam? Efendim? Hocam niye orada oluyor? Pazar sohbeti. Ha, cuma günleri hep burada. Pazar günleri değişik yerlerden. Ama pazar günlerdeki dersimiz bu fıkıh değil. Akidedir. Bid'atlarla ilgili bir bölüm. Akide üzerine çalışıyoruz. Tabii bid'atlar akideye girdiği için. İnternette şeyde o adreste kayıtlar. Efendim? İnternette var dersler. Var. Efendim Salih Saraçoğlu ismi. Salih? Salih Saraçoğlu. Saraçoğlu. Neresiniz? Samsun değil mi? Öğretmensiniz burada. Burada öğretmenim. Ne öğretmeni? Arapça. Güzel. Her mecliste açıklamıyorum da burada yalan olmasın. Yani lügal arabiye yani. Diğer arkadaşlarımızı tanıyor musunuz? Yok da onlar sizi tanıyor. Tanışmadık ama hocalarımı tanıyorum. Ahmet abi tanıyoruz. İsim bilmiyorum. O zaman sizi tanımayanlar kendilerini tanısın. Adı neydi? Güzel Mosul. Antakya Hatay'da. Seni tanımayan. Olsun diye bir laf var ya. Meşhur adam yani. Hep servisçi oldu biliyorsun hocam. Servisçi oldu biliyorsun. Karşılaşıyoruz okulda, camide burada. Ulaş Bayram Diyarbakırlı. Biriyle aklım kaldı. Yüce Esen Firmas'tan çalışıyorum. Hoş geldiniz. Yani. Diyarbakır neresinden? Diyarbakır merkez. Kiyola Eyl'de. Eyl. Çınar'da görev yaptım da 20 sene önce. Oralarda Çınar'da. Eyl. Ne oldu? Bilmiyorum yani. Bu Çınar ya. Öyle mi? Bu Çınar değil mi? Değil mi? Anam. Belki isim falan değişti. Ben Sezgin'e bak. Bu da gibi Ulaş'la birlikte çalışıyoruz. Ben de bir ay yakın oldu buradayım. Siz neden her yerde söylemiyorsunuz? Merak ettiğim için söylüyorum yani. Yani burada aslında söylemem gereken bir yer de yani çok böyle Arapça öğretmenim deyince yani hakkını veremeyerek Arapça öğretmenim yapıyoruz. Onun için demek istedim. Yani burası Arabistan olduğu için bir de herkes Arapçayı biliyor. Arapçaya vakıf olan insanlar çok. Geliştirirsiniz. Türk geliyor. Arapların içerisinde Arap üretiyor. Yani. O biliyor olur yani. Nereden Türkiye'ye de buraya geleceğim zaman insanlar şaşkınlıkla karşıladı da. Ben de şaşırdım. Şartlarını bilmiyorum. Geldik gerçi okulda Arapça eğitimi yani şey. Burada Türk öğrencileri veriyorsunuz değil mi? Arapça Türk öğrenci. Vatandaşların çoğu. İmam Hatip'ten mi yoksa diğer sınıflardan? Hepsinde Arapça var. Dörtten itibaren başlıyor. 12'ye kadar Arapça dersi var mı? Valla iyi maşallah. Yani bir verim yok çünkü okuma ve yazma şey konusunda eksikleri çok, gayretleri yok. Kendileri ammiceyi konuşuyorlar aslında birazcık da. Ama okuma ve yazma konusunda diretiyorlar. Öğrenmek istemiyorlar. Aile teşvik istemiyorlar. Yani teşvik yazmayı pek fazla yapmıyoruz. Ders saati de uygun değil zaten. Bir saat. Yetmiyorum. Tamam. Bir saat. Biz arabız diyor. Biz arabız diyor. İş olsun. Bir hafta unuttum zaten. Namaz sürelerini öğretebilirsen. Müzik de. Bir saat. 4-5-6'larda 2 saat. Diğerlerinde birer saat. Yeterli bir şey. Yasak savunma kavramını düşünüyor. Hocam en son bir şey diyorum. Tamam ben gel bakın deyince. Yok ben şey yapayım. Hocam dedi yani. Bence de bir gel bakın. Ben Umar Dağıstanlı, mobilde çalışıyorum. 3 yıldan beri burada. İnşallah 1,5 ay sonra gidiyorum. Öyle mi? Çıkışa gidiyor. Nereye? Hangi şehirde? İstanbul. Biz de seneye geldik. İş kurumunuzu tamam hepsi bitti mi yani? İnşallah. İnşallah. Siz tanışıyorsunuz değil mi hocam? Tanışıyoruz. Siz tanışıyorsunuz. Siz de çıkışa gidiyor musunuz? Çıkışa gidiyor musunuz? Yok çıkış değil. Ha. Ameliyat oldu geldi de. Ameliyat olduk da bakalım. Allah şifalar versin. Ben diyorum niye biraz solmuşsun böyle? Soracaktım ben görünce ama. Kilo da verdik. İşte bir tansiyon vardı. Bunu malum daha önce bir şey yapmıştık. Onun neden olarak bir parça vardı böyle böbrek üstünden aldılar. Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Elhamdülillah. İyi elhamdülillah. Rabbim afiyet versin hocam ya. İnşallah. Abla ne yaptı abla? Abla ne? Ablayı ne yaptın? Yazdırdın mı? Ne için? Ablayı yazdırdın mı okula? Ha, yenge işte, hanımı. Ha anladım. Hocam evrakları verdik gittiydik. İşte internetten kayıt istemişler. En son bu aşamada kaldıydı şey. Hayır gitmedi yani. Buraya gidecekler değil mi hocam? Evet. Buraya yani. Şey yapmıştık o zaman çok uğraştık. Emre'ye buraya var işin.